Rölli tässä taitavasti voimistelee, ja kaikki toiset ihailevasti katselee. Mä olen hirmuisen notkea, ja röllimetsän paras voimistelija. Ensiksi pyörittelen käsiäni näin, ja sitten toista kättä toisinpäin. Ja sitten käännän toisen käden selän taa. Tämä on mukavaa! Ja sitten minä istun tähän maahan näin, ja taivutan jalkoja toisinpäin, ja toisen jalan pujotan niskantaa. Tämä on mukavaa! Ja sitten otan varpaista kiinni näin, ja sitten käännän nuttuni nurinpäin, ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta! Mutta mitenkäs minä tähän kiinni jäin? Jalkani taitaa olla väärinpäin. Ja toinen jalka kiinni on taskussa. Hei, minähän olen solmussa! Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä. Ja käteni en tiedä missä. Kautta likaisten varpaitteni. Metsän eläimet, tulkaa nyt auttamaan, kun minä olen juutunut tähän kiinni. Minun varpaani on kiinni henkselissä. Kautta likaisten varpaitteni. Nyt tämä voimistelu saa kyllä riittää. Autta likaisten varpait myöhäin. Omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Kyllä se on melkoista koheltamista tämä meikäläisen elämä. Kerran kun mä mökistäni ryntäsin, rappusissa kompastoin. Ja kerran kun mä saunassa peuhasin, saippuaan liukastoin. Yöllä meinas tulla hätä, vaarallista elämätä. On sitä monenlaisia metkutuksia tässä röllin elämässä, mutta me röllit olemme rohkeaa väkeä. Me emme hevillä säikähtä, kyllä se niin on. Omituisten ootusten kerho.